Hi everyone, मैं हूं जुनीता गांधी and welcome to the Jam Room. आओ हुजूर तुमको, ये गाना मैं गाने जा रही हूं. ये आशा जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना है and I just want to try giving it my own interpretation. I've sung this song many times on stage at many concerts and even my family really loves when I perform this song. So I hope they like this and I really hope you like our version as well. It's a new version, a new take on a classic melody. So enjoy. सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं हम राज हम